Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu akşam inşallah reenkarnasyon konusu üzerinde birazcık duracağız. Çünkü okuyacağımız Bakara 28. ayet bazıları tarafından reenkarnasyona delil olarak getiriliyor. Dolayısıyla hem reenkarnasyondan hem de onunla ilgili olan ya da olmayan bazı konulardan bahsetmiş olacağız inşallah. Bakara 28. ayet Estağfirullah. Keyfe tekfurune billah ve kuntum envata. Allah'ı nasıl görmezlikten gelirsiniz? Sizler ölüler halindeydiniz. Ölüydünüz. Feahyakum, sonra Allah size can verdi. Sümme yumitukum, sonra sizi öldürecek. Sümme yuhyikum, sonra tekrar can verecektir. Sümme ileyhi turcaun, sonra ona döndürüleceksiniz. Şimdi bu ayeti kerimeyi reenkarnasyona delil getirenler diyorlar ki ölülerdiniz, dirilttik dediğine göre demek ki daha önce yaşıyorduk, öldük, tekrar diriltildik. Daha önce yaşıyorduk, öldük, yeniden insan olduk dediğiniz zaman bu bir yeniden bedenlenme. Ki bunun işte yaygın terimi reenkarnasyon. Yani ruhun bir başka bedenle devam etmesi anlamına geliyor. Ruhun ete kemiğe bürünmesi anlamına geliyor. Biliyorsunuz Allahü Teala ayetleri birbirleriyle açıklıyor. Allah'ın ayetlerine kendi kafamıza göre bir açıklama getirirsek Cenab-ı Hak bunu asla kabul etmiyor. Onu, o ayeti tekrar size hatırlatayım. Çünkü onu sürekli tekrarlamamızın sebebi Müslümanların en temel yanlışlarının bu olduğundan dolayıdır ve bu da çok ağır bir şeydir. Cenab-ı Hak tarafından suçlamadır. Allah-u Teala Hud suresinin ilk ayetlerinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, yani hüküm ifade eder. İşte cümleler halinde okuyorsunuz. Mesela az önce okuduğumuz ayet, anlaşılmayacak bir tarafı yok. İşte ölüler halindeydiniz. Sizden kime sorsam, mesela şu salonda bulunanlar 80 sene evvel neredeydiler diye sorsak, neyse 80 yaşında olanımız varsa hadi 90 sene evvel diyelim. Hiçbirimiz yoktuk diyeceksiniz. Herkesin bildiği bir şey. Ölüler halindeydiniz. Sonra Allah size can verdi. Sonra tekrar öldürecek. Sonra yeniden can verecektir. Şimdi bu anlaşılmayacak bir tarafı yok. Ama açıklanmaya ihtiyacı var. Nedir o? Ölüler halindeydiniz, yeniden diriltildi ne demek? Diriltildiniz ne demek? Yeniden değil de diriltildiniz ne demek? İşte can verildi ne demek? İşte Allahü Teala diyor ki bunun bu açıklamalara ulaşmamızla alakalı kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, işte hüküm ifade eden cümleler halinde indirilmiş, sonra da açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledün hakimin habir, hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Yani açıklayan Allahü Teala'nın kendisidir. Kendi kitabını kendisi açıklıyor. Öyleyse Allahü Teala'ya kendi kafamıza göre bir söz söyletmeye yetkimiz yok. Bunda diyor ki اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kul olmayasınız diyedir bu. Çünkü Allah'a ait olmayan bir açıklamayı Allah'ın açıklaması gibi gösterirseniz siz kendinizi Allah yerine koymuş olursunuz. Sizin sözünüze inanan da sizin sözünüzü Allah'ın sözünün yerine koyar ve Allah'tan başkasına da kul olmuş olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göreviyle ilgili olarak da diyor ki اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ Ben de sizin için Allah tarafından bir uyarıcı ve müjdeciyim diyor. Şimdi bunu her defasında hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Sonra ona göre ayeti kerimeyi anlamaya çalışalım. Diyor ki siz Allah'ı nasıl görmezlikten gelirsiniz? Ölüler halindeydiniz. Bu Adem Aleyhisselam için de geçerli değil mi? O zaman bunu Cenab-ı Hak bir yerde açıklıyor. Ha, bizim görebildiğimiz kadarıyla bu İnsan Suresi'nde açıklanıyor. Orada Allahü Teala 577. sayfada şöyle diyor. Diyor ki هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsanın üzerinden uzunca bir zaman geçti. Yani kainat yaratılıyor. Yeryüzünün bütün bitkileri oluşturuluyor. Hayvanlar yaratılıyor. Yeryüzü insana hazır hale getirildikten sonra insan yaratılıyor. İnna halaknel insane min nutfetin emşaç. Biz insanı, ki ilk insan Adem Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışıyla bizim yaratılışımız arasında bir fark yok. Karışık bir nutfeden, yani döllenmiş yumurtadan yarattı. Adem Aleyhisselam da tıpkı bizim gibi döllenmiş yumurtadan yaratılmıştır. Ama farkı o yumurta da ana rahmi görevini toprak görmüştür. O toprağın da biliyorsunuz işte bataklıkta çeşitli oluşumlar söz konusudur. Orada oluyor. Tabii onu incelemek ve bir sonuca varmak bu işin uzmanlarına düşüyor. Nebtelihi, biz onu ağır bir imtihandan geçireceğiz. Fecaalnâhu semî'an basîrâ, bu sebeple biz onu dinleyebilen, yani kulağıyla duyduğu sesleri değerlendirebilen ve basiret sahibi olarak, yani gözünün yanında aklıyla da görebilen bir varlık olarak yarattık. Şimdi bu ayeti kerime, yani Adem Aleyhisselam'ı düşünün. Herhangi bir şey yok onunla ilgili. Herhangi bir bilgi yok. Yani böyle hayvanlardan evrimleşerek oluşmuş değil. Toprağın içerisinde döllenmiş bir yumurtadan oluşuyor. Biz de ana rahminde döllenen bir yumurtadan oluşuyoruz. O kadar. Başka bir farkımız yok. Yarın ahirette yeniden dirilişimiz Adem Aleyhisselam'ın dirilişi gibi. Vücudumuzun bütün parçaları çürür. Orada bir tane bütün özelliklerimizi taşıyan bir hücre kalır. İşte ona ilim adamları ne derse der. Ama ayet-i kerimede nefis kelimesi kullanılıyor. Kişinin tüm özelliklerini taşıyan o hücreden sanki bir tohum gibi yeniden vücut gelişecek ve oluşacaktır. Şimdi o zaman sizler ölüler halindeydiniz dediğimizde bizim vücudumuzu oluşturan bütün parçalar, yani topraktan geldik ya, diyor Allah-u Teala minha halaknakum, sizi o topraktan yarattık. Ve fiha nu'idukum, tekrar sizi toprağa iade edeceğiz. Toprak haline geleceksiniz. Ve minha nuhricukum, yine topraktan çıkaracağız. Tareten okra, bir kere daha. Demek ki topraktan iki kere çıkışımız söz konusu. Şimdi ilk topraktan çıkışımızda doğmadan önce bizim vücudumuzu oluşturan bütün parçacıklar vardı ama onlar bir araya gelerek bizim oluşumumuz söz konusu olmamıştı. İşte mesela şu binayı oluşturan bütün parçalar toprakta vardı ama bu bina yapılıncaya kadar onlar burada değildi, başka yerlerdeydi. İşte onun için ölü halindeydiniz. Yani sizinle ilgili herhangi bir bilgi falan yoktu yani. Bir bilgi belge yok. Yoktunuz yani. Sonra ne olur? Feahyakum, Allah size can verdi. Bu tıpkı işte yağmur yağıp yeryüzünde toprakla su karıştıktan sonra bitkilerin oluşması gibi bir şey. Sümme yumitukum, sonra Allah sizi tekrar öldürecek. Yani yine az önce okuduğum ayette olduğu gibi toprak olacaksınız. Sümme yuhyikum, sonra size tekrar can verecektir. O tekrar can verildiğinde, yani topraktan tekrar diriltildiğiniz zaman sümme ileyhi turcaun, sonra Cenab-ı Hakk'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Orada zaten hesaplar verilecek. Ondan sonraki durumu biliyoruz, ya cennete ya da cehenneme. Bu sebeple yani hiç kimse beden değiştirme durumunda olmayacak. Yani işte ruh oradan oraya göç etmiş, oradan oraya göç etmiş. Daha önceki derslerimizde Kur'an-ı Kerim'de reenkarnasyondan bahsediliyor demiştik. Evet, yani reenkarnasyon inancına sahip olanların iddiaları var. Allah-u Teala o iddialarla ilgili iki tane, yani iki ayrı yerde ayet-i kerimeler indirmiş. Daha başka yerlerde de var da o çok daha detaylı bilgi edinmek isteyenler için bizim için o iki yer yeter. Birisi Câsiye suresi 45. sure. 500. Kaç? 500. 500. sayfanızı açın lütfen. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ. Kendi arzusunu kendisine ilah yapanı gördüm. Ondaki bilgiye rağmen Cenab-ı Hak onu sapık saymıştır. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. Allah-u Teala onların kulakları ve kalbi üzerinde mühürler oluşturmuş. Yani onlar bununla, bu inançla devam ettikleri için bu inançlarının kuvvetli etkileri kulaklarında ve kalplerinde oluşmuştur. Ve ceale ala basarihi gışâveh, gözünün önüne de bir perde oluşturmuştur. Kendi yaptıklarından dolayı. Femen yehdihi min ba'dillah efela tezekkarun. Ondan sonra, yani Allah'tan sonra onu kim, yani Allah onu yola gelmiş saymadıktan sonra kim yola gelmiş sayabilir? Çünkü kuralları Allah-u Teala koyar. Siz kendinize göre şu adam cennetlik, şu adam cehennemliktir demenizin bir anlamı yok. Ve kalu, bu insanlar şöyle dediler. Mahiye illa hayatüne dünya. Dünya hayatımızdan başka bir hayat yok. Yani siz baş öyle ahiret hayat falan, cennet cehennem öyle şeyler yok. Öyle git şey yapıp da fuzul işte, cennetse de burası, cehennemse de burası. İyi çalışanlar zenginler cennette, fukara cehennemde gibi. Mahiye illa hayatüne dünya, nemutu ve nahya. Şimdi bu işte burada esas şey burada. Nemutu, ölürüz. Bunu söyleyenler canlı insanlar değil mi? Ve nahya, tekrar hayat buluruz. Ve ma yuhlikuna illa dehru. Vallahi bizi helak eden, yani bizi öldüren zamandır. Yaşıyoruz, yaşlandığımız zaman ölüyoruz. Sonra tekrar diriliriz. Yani ruhumuz bu defa bir başka bedende devam eder. وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلْكَ مِنْ عِلْمٍ. Aslında onların bu konuda herhangi bir bilgileri yok. اِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ. Bunlar sadece tahmin yürütüyorlar. Herhalde böyle olur diyorlar. Onun için dikkat ederseniz reenkarnasyon iddiasında bulunan hiç kimse iddiasını ispat etme imkanı bulamıyor. Sadece bir tahmin yürütüyor. Bir de Müminun suresinin 37-38. ayetlerini açın. 343. sayfayı. Şimdi bakın, o ilk ayeti okudum. Eminim ki bu konuda zihniniz tam rahat etmemiştir. Zihninize bir takım sorular oluşmuştur. Öyle de olması gerekiyor. Ama öbür ayet sorularınızın cevaplarını tamamen verecektir. Evet. Burada şeyden başlarsak, yok ve galel meleullezine min kavmihi. Oradan başlarsak olay daha iyi şey yapar. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ile ilgili ayetler. 32. ayetten başlarsak daha iyi anlaşılır. Ve قال الملأ الذين من قومه الذين كفروا. Kavminden kafir olan önde gelenler şöyle dediler. Evet, kafir oldu ve kezzebu bil lika'il ahire. Ahiret karşılaşmasını yalan sayıyorlar. Ya da ahiret karşılaşması karşısında yalan söylüyorlar. Bunlar şöyle dediler. Ve kezzebu bil lika'il ahire. Ve etrafnahum fil hayatid dünya. Bu dünya hayatında da onları şımartmıştık. Yani onlara Allahü Teala verdiği bir takım nimetlerle adamlar şımarmışlar. Ma hada illa beşerun mislukum. Nuh Aleyhisselam için diyor, bu da sizin gibi bir adam, yani ne öyle. Onu o kadar da üstün görmeyin diyor. Ye'kulu mimma te'kulune minhu ve yeşrebu mimma teşrebun. Sizin yediğinizden yiyorlar, sizin yediğinizden yiyor, sizin içtiğinizden de içiyor. O da sizin gibi bir insan. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَنْ لَخَاسِرُونَ. Hele sizin gibi bir adama itaat edin, o zaman siz de kaybedersiniz. Şimdi bu adamlara sormak lazım ki, siz böyle ey ileri gelenler, bu insanlar size itaat etmezse ne yaparsınız? Bize itaat etsinler de şeye itaat etmesinler. Nuh Aleyhisselam'a. Kafirleri müminlerden ayıran temel özellik şeytanın baştan söylediği ene hayrun min meselesi. Ben daha hayırlıyım. O da benim gibi insan şeydir. Ben mevki ve makam işgal etmişim. O zaman bana itaat etmeyin de ona itaat edin görürsünüz. Size cezanızı veririm demiş oluyorlar. Eyaidukum bunu size şunu mu söz veriyor? Ennekum izâ mittum ve kuntum turâben ve izâmen ennekum muhracun. Yani şimdi size şöyle mi söz veriyor? Siz öleceksiniz, toprağa dönüşeceksiniz, kemikler haline geleceksiniz ve siz tekrar topraktan çıkarılacaksınız. Böyle mi? Heyhate heyhate lima tu'adun. Yani size bu size yapılmış olan bu şey ya heya nerede olacakmış? Ah, öyle konuşuyor. Çok çok uzak, çok. Diyorlar ki işte burada asıl inançlarını söylüyor. İn hiye illa hayatüned dünya. Bizim şu dünya hayatımızdan başka hayat yok. Peki nemutu ölürüz ve nahya tekrar diriliriz. Bak ölüyor, tekrar diriliyor. Ve dünya hayatında, dünyada tekrar diriliyor. O zaman ne anlayacaksınız? Yeniden bir bedenle, yeniden bir insan olarak tekrar diriliriz. Burada transmigrasyon denen ruhun bir başka hayvanın vücuduna geçmesinden bahsedilmiyor. Tekrar insan, bu insanın bedeninden öbür insanın bedenine. Yani bu elbiseyi çıkarıyoruz. Bu da şey şu, mantık bu. Bu elbise eskiyor. Bunu çıkarıyoruz, atıyoruz. Bu defa yepyeni doğan bir çocuğun vücuduna girip tekrar dünyaya geliyor. Yani tekrar yaşamaya başlıyoruz. Yine bu zamanla bu elbise, vücut elbisesi yine şey yapıyor, eskiyor, tekrar onu da atıyoruz. Gene yeni bir vücutla dünyaya geliyoruz. Ölür, tekrar diriliriz. Böyle devam eder. Ahiret hayatı yok. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ Biz bağs olunacak değiliz. Şimdi asıl sıkıntı bağs ba'del mevt. Şimdi ba'at ne demek? İşte yataktan kalkmak ba'astır. Akşam yattığınız yataktan sabahleyin siz kalkarsınız. Başkası değil değil mi? Kendi yatağından kendiniz kalkarsınız. Şimdi ba'as olduğu zaman aynı kişi dirilecek. Dolayısıyla bu kişi eğer bu dünyada bir suç işlemişse, hata yapmışsa, günah işlemişse şu bu, onun hesabını verecek. Ama reenkarnasyon olursa bu defa bir başka bedenle dirileceği için o zaman şey olmayacak. Hesaptan falan kurtulmuş olacak. Hesap vermeyecek. Şimdi tekrar hesap vermek bu insanları sıkıntıya sokuyor. Yani Allah-u Teala'ya hesap versek olur mu yani? Olmaz. Zaten ahireti inkar edenlerle ilgili Allah-u Teala ne diyordu? Mutaffifun suresinde. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ Kıyamet karşısında yalan söyleyenler saldırgan ve günahkarlardan başkası değil. Sadece onlar bunu yaparlar. Evet, Mutaffifin 12. ayet. Kaçıncı sureydi? 83. sure, Mutaffifin suresi 12. ayet. Evet diyorlar ki yani şey Allahü Teala diyor ki ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin etim. Saldırgan ve günaha dalmış olan herkesin dışında onların dışında hiç kimse ahireti inkar etmez. Şimdi bu insanları asıl sıkıntıya sokan yeniden aynı vücutla dirilirsek ne olur? Bu hesabı nasıl vereceğiz? Sonra deniyor ki yani bizim ulema Allah'a inanmayan insanların var olduğunu söylüyor. Bu ayetleri de delil getiriyorlar. Yani az önce Câsiye suresinde okuduğum ayet de bu ayetleri delil getiriyorlar ki daha çok Câsiye suresindeki ayeti delil getiriyorlar. Diyorlar ki işte bakın yani ve ma uhlikuna illa dehru diyor sırf bizi zaman helak eder. İşte bunlar Allah'a inanmayan kişiler ve bunlara da dehriyun diyorlar. Dehriyun. Bu aslı astarı olmayan bir iddiadır. Bu iddia sahipleri iddialarından vazgeçmek zorundadırlar. Niye? İşte şimdi bak okuyacağız ayeti göreceksiniz. Diyorlar ki in huve illa raculun iftara alallah. Huve dedikleri Nuh Aleyhisselam. Aynı adamlar diyor ki bunlar Allah'a iftira eden insanlardır diyor. Allah'ın varlığına inanmayan bunu der mi? Der mi? İn huve illa raculun iftara alallahi kediben ve ma nahnu lehu bimu'minin. Bunlar Allah'a yalan uydurarak iftira ediyorlar. Şimdi bakın Nuh Aleyhisselam'a ne diyor? Yani bir yalan uydurup Allah'a atıyor diyor. Peki şimdi bu reenkarnasyona inanan bu insanlar Allah'a inanıyor muymuş? Bitti. Ama gerçekten her defa, her derste burada söylüyoruz. İşte neden her dersin başında Hud suresinin ilk ayetlerini okuduğumuz anlaşılıyor mu? Yani ayetin birisini alacaksınız. Onunla alakalı ayetleri almayacaksınız. Kendi aklınıza göre bir şey oraya bir anlam yükleyeceksiniz. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in asla kabul etmediği bir inancı Kur'an'a mal edeceksiniz. İşte Dehriyun diye bir şey vardır. Sapık bir grup vardır. Bunlar Allah'ın varlığını kabul etmezler. Kardeşim böyle bir şey yok. Niye ayetleri tam okumuyorsunuz? Niye Kur'an'ı siz açıklamaya kalkıyorsunuz? Cenab-ı Hak bunu müşriklikle eş değerde sayıyor. Niye böyle yapıyorsunuz? Ve bugün işte okunan kitapları bakarsınız. Bunlar hep vardır. Dehriler vardır. İşte Allah'a inanmazlar. Okuyun bizim adına İslam felsefesi denen kitaplarda okuyun görürsünüz. Evet Fegani gülüyorsun. Sizden bekliyoruz bunlar. Ona göre. İn hu illa raculun iftara alallahi kediben diyor bu insanlar böyle. Nemutu ve nahya diyen insanlar ve ma yuhlikuna illa dehru diyen insanlar ne diyorlar? Yani bizi sadece zaman helak eder. Biz ölür tekrar diriliriz diyen kişiler diyorlar ki bu Nuh Aleyhisselam için Allah'a iftira da bulunan bir insandır diyor. Evet. Ve ma nahnu lehu bimu'minin biz ona inanacak değiliz diyorlar. Şimdi baş kafir iblis. İblis Allah'ı inkar etmedikten sonra hiç kimse inkar etmez. Ya yani bütün mesele kendi kafalarına göre bir hayat. Çünkü ahirette hesap vermemek için bunu böyle yapıyorlar. Ba'su ba'del mevt oldu mu eyvah ne olacak? Tekrar aynı şeyle dirileceksek aynı yüklerle o zaman nasıl hesabını vereceğiz diyorlar. Şimdi bu tekrar ayet kelimeye tekrar gelelim de ilgili başka ayetleri de okuyalım sizinle. Bakara suresi 28. ayete. Şimdi bu ayete dayanılarak reenkarnasyondan bahsedilebilir mi? Böyle bir şey yok. Yani her insan bir kere ölür. Zaten bunun o kadar çok ayeti var ki hani bir tanesini daha söylemiş olalım. O da Mü'minun suresinin 99. ayeti. Onu da sık sık tekrarlıyoruz yeri geldikçe. Orada Allahü Teala kafir olanlarla ilgili olarak diyor ki 347. sayfada, yani bu 28. ayetin olduğu yere parmağınızı koyun, 347. sayfayı açın. Hatta izâ câ'a hadehumul mevtu kâle rabbi irci'un. O kafirlerden birine ölüm geldiği zaman derler ki ya Rabbi bizi geri çeviriniz. Lealli a'melu salihan fîmâ teraktu. Belki terk ettiğim dünyada iyi bir şey yaparım. Terk etmiş. Bitmiş artık. Bak, geri çevrilmek istiyor. Allah-u Teala ne diyor? Kella. Hayır. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu onun söylediği boş bir sözdür. Yani ruh konuşuyor. Reenkarnasyonuna inananlar ruh göçü işte. Bu ruh bir başka bedende. Hani başka beden? Yarın bir dünyayı çevir de belki iyi bir şey yaparım diyor. Hayır. Çünkü yaptığı yanlışları anlamış. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu onun söylediği bir sözdür. Ve min veraihim barzakun la yevmi yub'atun. Arkalarında bir engel vardır. Tekrar dir. Ba'as gününe kadar. Ba'as. İşte bu reenkarnasyoncuların hoşuna gitmeyen kelime ba'as. Ba'fı ba'del mevt. Yani o kişinin tekrar dirilmesi. Onların hoşuna gitmeyen. O ba'as gününe kadar geri git burada kalacaksın diyor. İşte bu insan toprak halindeydi. Allah ona bir vücut verdi. Sonra ruh verdi. Ve canlı bir insan haline geldi. Sonra öldürdü. Sonra tekrar dirilterek ona ruh verecek. Ve yeniden bir canlı insan haline gelecektir. Şimdi burada çok önemli bir mesele var. Mesela konuyla alakalı ayetler var. Onları da şey yapalım. Mesela ahirette kafirlerin söyleyeceği sözler var. Bir de müminlerin söyleyeceği sözler var. Onlar da reenkarnasyona delil getiriliyor. Rabbena emettene esneteyni ve ahiyeten esneteyn. 467. sayfayı açıyorsunuz. Şimdi bu Mü'min suresi, Kur'an-ı Kerim'in 40. suresi, 10. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Yani Allah'ı görmezlikten gelmiş olanlar. Niye görmezlikten geliyor? Bakın işte, Nuh Aleyhisselam kavminde Allah-u Teala bir peygamber göndermiş. O peygamber mucizelerini gösteriyor. Bunlar kesin, zaten Allah'a inançları konusunda bir problem yok. Kesin olarak biliyorlar ki Nuh Aleyhisselam Allah'ın peygamberleri, peygamberidir. Hesaplarına gelmediği için görmezlikten geliyorlar. Bahane uyduruyorlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ. Diyor ki, şimdi o yeniden dirilenler ahirette kendilerine kızacaklar. Hani keşke şunu yapmasaydım, bunu yapmasam diyecekler ya. Diyor ki Allah-u Teala'nın size kızgınlığı, sizin kendinize kızgınlığından daha fazladır. اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْا۪يمَانِ فَتَكْفُرُونَ. Hani imana çağrıldığınız zaman onu görmezlikten geldiniz. Geliyordunuz. قَالُوا ahirette şöyle diyecekler Cenab-ı Hakk'a şeyler, kafirler. Rabbena emettene esneteyni ve ahyeytene esneteyni fe'atirafna bi zunubina fehel ila hurucin min sebil. Ya Rabbi bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Tamam, suçlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmanın bir yolu var mı? Buradan kurtuluşun bir yolu var mı? Burada da bunu izahta da insanlar ciddi manada sıkıntıya düşüyorlar ve işte bazıları bunu reenkarnasyonun delillerinden diye sayıyor. Burada böyle mi diyor burada? Ha evet. Şeyde bir dakika. Diyanet Vakfı'nın mealinde şöyle, sizin elinizde de var. Şöyle bir açıklama var. Birinci ölüm dünya hayatının sonunda, ikinci ölüm ise kabirde, ilk sorgulama yapıldıktan sonra vuku bulacaktır. Buna göre birinci dirilme kabirde sorgulama için, ikinci dirilme ise kıyametten sonraki ebedi hayat içindir. İnkarcıların ateşten çıkmak için sordukları yol ise er veya geç cehennemden çıkış, Allah'a itaat ediş veya tekrar dünyaya dönüş çarelerini aramaları şeklinde yorumlanmıştır. Şimdi burada diyor ki ikinci diriliş kabirde olacak. Kabirde dirilme var mı? Bakın şimdi kabirde konuşan ruh tekrar vücuduna dönmek istiyor. Ama Allah-u Teala diyor ki diyor, ne diyor da Rabben neydi ayet-i kerime? Rabbirci'un. Ya Rabbi bizi geri çeviriniz. Nereye çevirecek? Şimdi onun için şu ayeti tekrar okumamız lazım. Zümer suresi 42. ayeti. Şöyle hemen iki sayfa geri çeviriyorsunuz bulunduğunuz yerden. 462. sayfaya geliyorsunuz. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allahu yetevaffel enfus. Allah nefisleri vefat ettirir. Ne zaman? Hine mevtiha, ölümü sırasında. Buradaki nefis ruh. Yani ruhu çeker alır. Ruhu çeker alır. Ne zaman alır? Nefsin ölümü sırasında. İkinci nefsin, nefis de şeydir, vücuttur. Vücuda da nefis deniyor, ruha da nefis deniyor. Çünkü o ruhla vücut öylesine birbiriyle uyuşmuş ki aynı adı almış. Bak, nefisleri öldürür, nefisleri çeker alır, nefislerin ölümü sırasında. وَالَّتِي لَمْ تَمُوتْ, ölmemiş nefsin de nefsini alır, فِي مَنَامِهَا, uykusu sırasında. O zaman Allah-u Teala ruhları iki kere alıyor. Birisi uyku sırasında alıyor, yani bir uyku sırasında alıyor, bir de ölüm sırasında alıyor. Onun için bir kişi açısından, bizim açımızdan baktığımız zaman ölümle uykunun hiçbir farkı yok. Yani bizim açımızdan baktığımız zaman. Ha, vücudumuz o arada ölmüş. Şimdi şöyle düşünün. Bir adamı uyutuyorlar yani şeyde, hastanede. Vücudunu paramparça ediyorlar, adam hiç farkında değil. Öyle değil mi? Sonra işte bakıyor, bir şeyler olmuş. İşte uyuduğumuz zaman vücut gidiyor. Şey, ruh gidiyor. Ruh gittiği zaman biz uyuduğumuz sıra olup bitenden haberdar oluyor muyuz çevremizde? Ölen kişi de aynı şekilde, ölen kişinin de ruhu gidiyor. Dolayısıyla ölen de uyuyan da olup bitenin farkında değil. Yani vücuduyla ilgili olup bitenin farkında değil. Ama ruhuyla ilgili birçok şeyden haberdar. Mesela siz uyuduğunuz zaman ruhunuzla birçok yerlere gidiyorsunuz. Hatta bir gün gidip bakıyorsunuz, ben buraya daha önce gelmiştim. İlk defa gittiğiniz yere bakıyorsunuz, buraya daha önce gelmiştim diyorsunuz. Ya da ruhunuzla birçok şey görüyorsunuz. İşte onu rüya olarak anlatıyorsunuz. Bazen çıkıyor, bazen başka şeyler oluyor. Çok güzel şeyler görüyorsunuz ve çok sıkıntılı şeyler de görüyorsunuz. Çok sıkıntılı şeyler gördüğünüz zaman uyandığınızda elhamdülillah diyorsunuz. Şimdi ölenler içinde ahirette uyandıkları zaman ne diyecekler? Men ba'athena min markadina. Bizi uykumuzdan kim uyandırdı? Çünkü onun için uykudan uyanmakla ölüm arasında hiçbir fark yok. Ve Cenab-ı Hak bize ölümle ilgili bir örnek veriyor. Evkellezî marra alâ kariye. Bakara'da da değil mi? ...42. sayfada... ...259. ayet. Evkellezî marra alâ karyetin... ...ve hiye khâviyetun alâ uruşiha. Önce İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'la bir görüşmesinden bahsediyor ayet-i kerime. Sonra diyor da bir de şu... ...örneği... Şu örneği de gözünde canlandırman lazım diyor. Şunu da gözüne bir canlandır, bir düşün. Uzun uzun düşün, bak neler bulacaksın. Bir şehre uğradı. Bu şehrin Kudüs olduğu söyleniyor. Buhtun Nasr girmiş, yerle bir etmiş. Zaten İsra suresinde belirtiliyor. Buradaki şahsın da Üzeyr Aleyhisselam olduğu söyleniyor. Yani ayette o yok da, rivayetlerde öyle söyleniyor. Evet, اَوْكَلَّذ۪ي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٍ عَلَى اُرُوشِهَا. Bir şehire geliyor, bakıyor ki şehrin tavanları direklerin üzerine çökmüş. Yani tavanlar düşmüş, direkler öyle boş direkler olarak duruyorlar. İçinde yaşanacak gibi tavan düşer. Sadece direk durursa orada yaşanır mı? Kâle enne yuhyi hâzihillâhu ba'de mevtihâ. Allah burayı daha nereden diriltecek? Bu şehir bitmiş artık. Bu şehirden bir şey olmaz diyor. فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِيَةَ عَامٍ. Allah onu orada öldürdü. 100 yıl. 100 yıl orada ölü olarak kaldı. ثُمَّ بَعَثَهُ. Sonra onu kaldırdı. بَعَث. Niye? Yani yeniden vücudunu yarattı. Ruhunu üfledi ve kalktı. Kale kem lebist. Allahü Teala ona sordu, ne kadar kaldın? Onun için peygamber olması çok mantıklı gözüküyor. Kale lebistü yevmen ev bağda yevm. Bakıyor, ben buraya geldiğim zaman güneş neredeydi? Şuradaydı. Allah Allah. Acaba orada mıydı, orada mıydı? Yoksa bir gün mü kaldım ben burada? Diyor ki ya bir gün kaldım ya da daha az. Şimdi o uyuyup uyandığını zannediyor. Kale bellebiste mi'ete am. Allah-u Teala dedi ki sen burada tam 100 yıl kaldın. Şimdi sana ispatlayayım durumu diyor Allah-u Teala. Fanzur ila ta'amike ve şarabik. Buraya gelirken yanında yiyeceğin, içeceğin vardı. En çabuk bozulan şeylerdir bu yiyecek, içecek. Lem yetesenne. Bak sanki hiç bayatlanmamış bile, üzerinden sene geçmemiş gibi. Olduğu gibi duruyor. Vandur ila hamarike. Bir de buraya gelirken bindiğin eşeğine bak. En dayanıklı hayvanlardandır. وَلِنَجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Seni insanlara bir belge yapalım. Yani işte insanlar bunun da ölümü ve uykuyu anlasınlar, kavrasınlar diye. وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ. Şu kemiklere bak. Bak yanı başında eşek ölmüş. Hayvan tamamen eti tamamen kaybolmuş. Et kısmı sırf kemikler duruyor orada. Yanı başında böyle bir kemik yığını duruyor. Şimdi bak ki keyfe nunşizuha. Onları birbirine nasıl ekliyoruz? Sümme neksuha lahma, sonra onlara nasıl bir et giydiriyoruz, bir elbise gibi. Onları nasıl ete büründürüyoruz? İnsan yaratılışı da öyle. Önce kemikler yaratılıyor biliyorsunuz, sonra et şey yapılıyor. Felemma tebeyyene lehu, her şey açık, net bir şekilde ortaya çıkınca bakıyor. Kale a'lemu ennallâhe alâ kulli şeyin kadir. Tamam, çok iyi biliyorum, Allah her şeye kadirdir. Ben hata yaptım. Şimdi her şey aklında. İşte dün burada bu şehri kim diriltecekmiş, daha yeni söylediğini zannediyor. 100 yıl geçmiş, hiç haberi yok. Şimdi aynı şekilde Ashab-ı Kehif var. Bunlar bu 100 sene kaldı, onlar 309 sene kaldı değil mi? ...294-95. Sayfalar. Hı? Tamam, ona geleceğim şimdi. Ben sadece şey kısmı... mesela bu 25. ayetten itibaren okuyayım ben size. وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ 300 سِن۪ينَ وَزْدَادُوا 9 Mağaralarında 300 sene ve ilave 9 sene kaldılar. Yani 309 sene kaldılar. قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا De ki ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعُ Nerede o şey? Lebüstü yevmele bağda yok. 19. ayette mi? Ha, o zaman oraya bakacağız. Ve kezalike ba'atnâhum liyetesâelû beynehum diyor. Hemen sağdaki 19. ayete bakalım. Çünkü vakit daralıyor. Böylece onlara yeniden bir beden, bak yine ba'as, burada da ba'as kelimesi kullanılıyor. Bir kişinin yataktan kalkmasına da ba'as kelimesi kullanılıyor. Ölenin dirilmesi için de ba'as kelimesi kullanılıyor. Çünkü ikisi aynı. Bizim açımızdan farkı yok. Ve kezalike ba'atnahum liyetesaelu beynehum. Onları uykularından kaldırdık ki birbirlerine sorsunlar. Gale gailum minhum kem lebistum. Onlardan birisi diğerlerine sordu. Burada ne kadar kaldınız? Yani ne kadar kaldık? Galu lebisna yevmen ev ba'da yevmen. Bir gün ya da daha az. 100 sene ölen ne dedi? Aynı sözü söylüyor. Bir gün ya da daha az dedi. Bakın fark yok ikisi arasında. Dolayısıyla bizim için tekrar bu şeye Zümer suresinin 42. ayetinde şey yaparsak Cenab-ı Hak diyor ki Allah sizi öldüğünüz zaman vücudunuzdan ruhunuzu çeker alır. Ölmemiş olanın ruhunu da uykudayken alır. Ölümüne karar verdiği kişinin ruhunu tutar. Tutuyor ama ne kadar tutulduğunun farkında değil. Süreyi bilmiyor. Diğerini belli bir süreye kadar serbest bırakır. Ve yeniden dirildiği zaman mesela şimdi şey kafirler bunların kabir azabı nedir? Zor, o sıkıntılı rüyalar gibidir kabir azabı. Yoksa yeni bir vücuda kavuşmak değil. Çünkü yeni vücuda kavuşmaktır ihya diriltilme. Bu buradaki yanlış yani. Onun için o şey yapıyorum. Yeni bir vücuda kavuşmuş değil. Kabirde yeni vücut yok. Ama kabirde çekilen azap ruhun çektiği azaptır. Ruhun çektiği azaptır. Onun için mesela siz şey yaptığınız zaman, kötü rüyalar gördüğünüz zaman, işte rüyada sizi birisi dövüyor, hançerliyor, hapse atıyor, çeşitli şeyler olur ya böyle. Büyük sıkıntılar çekersiniz. Uyandığınız zaman ne diyorsunuz? Hı? Elhamdülillah rüyaymış diyorsunuz değil mi? İşte kafirler uyandığı zaman da aynı şeyi söyleyecekler. Onu da Allah-u Teala bize İsra 52. ayetinde bildiriyor. 286. sayfada. Yevme yed'ukum, Allah'ın sizi çağıracağı gün, fetestecibune bihamdihi, elhamdülillah diyerek Cenab-ı Hakk'a karşılık vereceksiniz. Ya iyi rüyaymış. Elhamdülillah rüyaymış. Çünkü uykudan uyan, bak hiç farkı yok uykuyla ölümün. Ve tezzunnûne illa bistum illa kalîle. Zannedeceksiniz ki çok az kaldık. Aynı şey işte bakın. İlle bistum illa kalîle. Ama sonra bakacaklar ki rüya değil. O rüyada gördüğümüz o sıkıntılardan daha fazla sıkıntıyla yüz yüze geldik diye gördükleri zaman o zaman diyecekler ki men be'atina min merkadina, bizi uykumuzdan kim uyandırdı? O bundan daha iyiydi. Tekrar uyuyalım. Hâzâ mâ va'ader rahman ve sadakal mursalun. Bu Rahman'ın vaad ettiği ve peygamberin haklı çıktığı durumdur. Dolayısıyla o da Yasin suresinde olan ayet. Şimdi öğrendik mi? İki kere ölüm. İki kere dirilme. Şimdi ölümlerden bir tanesi bu dünyadaki her gün başımıza gelen ölümdür. Yani uyku. İkincisi, bu her gün ölüyoruz, tekrar diriliyoruz ya, o ölme dirilme. Biri bu. İkincisi de işte diğer ölüm ve dirilme. Bak ayetlerle Allah-u Teala bizim açımızdan bir şeyin değişmediğini bize anlatıyor. Sadece değişen şu vücut. Vücut değişiyor. O kadar. Başka bir şey yok. Efendim? Tabii. O açıklama işte o, ilgili ayetleri birlikte değerlendirmedikleri için olmuyor. Maalesef olmuyor. Şimdi bir de cennete gidenlerin bir şeyleri var. Cennete gidenlerle ilgili bir ayet-i kerime var. Hı? Yok yok şey. La yedukune fihel mevte illel mevtetel ula. Mesela şimdi cennete gitmiş o... Kaçıncı sureydi? Evet, 44. sure 56. sayfa, kaç? 497. sayfayı açıyorsunuz. Şimdi bu ayeti kerimenin de açıklamalarına açıklamalarına bakarsanız işin içinden çıkılamadığını görürsünüz. Şimdi bakın. Ama siz hemen anlayacaksınız. Cennete gidenlerle ilgili olarak Allahü Teala şöyle diyor. 56. ayette la yedugune fihel mevte. Zaman daraldığı için ilgili ayetleri okuyamıyorum. Cehennemlikler orada, şey cennetlikler affeder, cennetlikler orada o ölümü tatmayacaklardır. İllel mevtedel ule, birinci ölüm hariç. Birinci ölüm hangisi? Efendim? Gördün mü? Hemen anladınız. Birinci ölüm dışında ölüm yok. O zaman cennette uyku var mıymış? Var. Uykunun zevkinde orada tadılacak. Birinci ölüm dışında. Onun için bizim birinci ölümümüz uyku. İkinci ölümümüz bizim esas ölüm dediğimiz şey. Ve insanlar açısından tekrar ediyorum bu ikisi arasında bir fark yok da ama bu yeni bir vücutta dünyaya gelme dışında. Yani ama insan onu kendisi fark edemiyor. Vücudunu gördüğü zaman anlayacak ama işte şey tekrar söyleyeyim yani ameliyat olan insanlar da böyle yani. Kalkıyor, bakıyor ki şey var. Vücut yeni bir takım şeyler olmuş. Evet, şimdi tabii çok şey de söylenebilir ama vakit geçti. Bu kadarla iktifa edelim. İnşallah ikinci bölümde sorular, cevaplarla kalan kısmı tamamlarız.